sig människor från olika håll. 34 imorgon och 14 igår. Och det spelar inte längre någon roll. Nu är vi här. Hittade nu.